मूल कारणम अवस्थामिति अवस्थाम प्रत्यावन्याम मायावीव आत्मय प्रय प्रय नहीं प्रय प्रय प्रयौ प्रययौ अन्याम अवस्थाम प्रययौ उच्चावच बहून अर्थान से स्वप्नस्थस्य सुश्रुतवत निर्विप्यार निर्व्यापारत्वम आशंका उच्चाव सुश्रुत में तो निर्व्यापार है किंतु स्वप्न में उच्चावचान बहुन अर्थान सो असुजत सृष्टि करता है मिथ्या वस्तुतः तो निर्व्यापारत्व भी प्रतीतित्व न तथात्व व्यापार तो रहित है आत्मा में व्यापार नहीं होता है तो भी प्रतीत होती है न तथात्व प्रतीत होती है रथान इत्यादि आगम विरोधादि अर्थ रथान रथ विज्ञान पथ सृजते सृष्टि करता है तो निर्व्यापार नहीं ऐसे प्रतीत होती है सृजते सृजते स्वयं भोगाए अपने लिए सृष्टि करता है भोग के लिए सृष्टि करता है जीव स्वप्न में सृजते अनुदान मिथ्या वस्तु सृष्टि करता है स्वप्न स्तरी सत्य वस्तु कर्मादि साध्यत्वाद क्योंकि स्वप्न का कारण भी कर्म है क्या स्वप्नों के भोग देने वाले कर्म से स्वप्न होता है कर्म और वासना आदि साध्य होने से सत्य हो स्वप्न जागृत हो तो जागृत जैसे सत्य कर्मजन्य इति आशंक्य न स सत्यो अनन्य दृष्टिकत्वात् रज्जु सर्पवत ऐसे रज्जु सर्प जो देखता है वो सर्प का दृष्टा स्वयं है अन्य नहीं देखते हैं एक साथ अन्य बहुत को दस को भ्रांति होने पर सबके सर्प अलग अलग है जिसको रज्जु ज्ञान हो गया उसका सर्प समाप्त हो गया अन्य लोगों का सर्प ज्ञान होता है तो सर्प अनन्य दृष्टिक वो वही सर्प करके सब लोग कहते मैंने देखा किंतु सब सजाते हैं एक ऐसे सबको कहते मैंने देखा करे किंतु सबका सर्प अलग जैसे रज्जु सर्प अनन्य दृष्टिक इसी प्रकार स्वप्न भी स्वयं देखता अन्य कोई नहीं देखते नहीं देखने से वो सत्य नहीं रज्जु सर्प ऐसे कल्पित है प्रातिभाषिक अनन्य दृष्टिक तो ये भी स्वप्न भी अनन्य दृष्टिक होने के कारण सत्य नहीं है इतना बोध साधारण ये सपने थे अनन्य दृष्टिक बोधे साधारण ये साधारण है सपने में जागृत काल में तो साधारण है किंतु सपने में अनन्य दृष्टिका न आत्मनि व्यभिचार अभी अनन्य दृष्टिकत्व तो कहेंगे तो आत्मा भी तो अनन्य दृष्टिक अपने स्वरूप आत्मा को तो अन्य अन्य दर्शन नहीं करते तो अन्य दृश्य अहम ऐसे ज्ञान होता आत्मा के लिए इतने न जाड्यस्य हेतुत्व निष्ठत्वाद अजाड्य अवग्रह अवग्रह नहीं चाहिए जाड्यस्य हेतुत्व निष्ठत्वाद जाड्य जाड्यात् अनन्य दृष्टिकत्वात् जाड्यत् जाड्यत्व सत्य जाड्यात् हेतुत्व इष्ट जाड्य आत्मा में जाड्य नहीं होने से व्यभिचार नहीं अनन्य दृष्टिकत्व है और जाड्य है आत्मा स्वयं प्रकाश से अनन्य दृष्टिक होने पर भी जाड्य नहीं इति दृष्टि उक्तं चेतत अनुतान क्यों अनुतान का सृष्टि करता है अनुतान से मिथ्या वही जड़ है तो है जो हेतु है उसी का अर्थ जाड्य अनन्य दृष्टिकत्वात् का अर्थ जाड्यत्वात् जाड्यत्व हेतु है हेतुत्व न जाड्य जाड्य से हेतुत्व जाड्य ही हेतु है जाड्यात् ऐसा होगा जड़त्वात् जड़त्व कहीं कहा गया अनृतान सृजते अनृतान अनृत कण से मिथ्या जड़ है जड़ सृष्टि करता है अनन्य दृष्टिकत्व का अर्थ करना पड़ेगा क्योंकि यदि उसका विशेषण देते जाड्य हेतुत्व हेतुत्व आप ही ऐसे देना चाहिए हेतुत्व जाड्यत्व सत्य अनन्य दृष्टिकत्व नहीं करके जाड्यत्व आदि कह देंगे जाड्य कहते चेतन में व्यभिचार नहीं और दृष्टांत बनाने के लिए वो सर्प को विप्रतिपन्न कह करके रज्जु सर्प प्रातिभाषियों को रज्जु सर्प को दृष्टांत बना करके बाकी सपनों को समझा जागृत को भी नहीं कहते सपना प्रपंच को पक्ष बनाएगा अपना जागृत में प्रातिभाषी को दृष्टान्त बनाया जाड्यात ते हास्य इति व्याख्या लोक शब्दार्थ माह ते हास्य लोकास यत्र स्वप्न आचरित ते हास्य लोका तदुत महाराज ते हास्य कहा ये सब जग स्वप्न दृश्य बताया लोक क्या है लोका इति लोका कर्म फलानि इति तेषां मिथ्यात्वम् उच्यते उतैव इत्यादिना स्पष्ट मैकात्म्यं प्रतिपत्तये लोकः कर्मफलानि इति बुद्ध्या तेषा मिथ्यात्म उच्यते लोका कर्मफलानि क्यों कहते तब मिथ्यात्म उच्यते लोक्यन्ते भुज्यन्ते तो लोका कर्मफल हो जाएगा उतैव इत्यादि ना एकात्म प्रतिपत्ति स्पष्टम मिथ्यात्म उच्यते एकात्म प्रतिपत्ति के उतैव महाराज इव ऐसा जैसे लगता है सब मिथ्यात्म के लिए कहा वो कहने के एकात्म ज्ञान के लिए तदुत इत्यादि इव शब्दार्थम तो इव इव कहते जैसे तेषाम मिथ्या तो मुझे इव शब्द देकर के कर्मफलभूत महाराजत्वादिना मिथ्यात्वम एकरसार्थस्य स्पष्टम दृष्ट्यर्थम इव शब्द न उच्यते कर्मफलभूत महाराजत्वादि जो दिया है मिथ्या तो कहते हैं इव शब्द कहने इव शब्द से मिथ्या तो कहते हैं क्योंकि एक अर्थस्य दृष्टियर्थम एक रस आत्मा है उसके स्पष्टम दृष्टियर्थम स्पष्ट ज्ञान के लिए इव शब्द से कहते महाराजत्वादि मिथ्या है विमता लोका न मिथ्या तत्काला व्यभिचारित्वात् जागृत लोकवत इति शंका पूर्व विषय करता है न मिथ्या तत्काला व्यभिचारित्वात् जागृत लोक दृश्य जिस प्रकार उस काल में व्यभिचार नहीं सत्य है तो सपन दृश्य भी तत्काल में अव्य विचार उनसे सत्य होगा नन विधि नन बोधे यथा लोकास तत्काल व्यभिचारिण स्वप्ने स्वप्न कालस्तास तद्वत् संतीति भण्यते यथा बोधे लोका तत्काल व्यभिचारे न स्वप्ने भी तथा स्वप्ने भी स्वप्न कालस्थास तद्वत संतु तत्काल व्यभिचारित तद्वत संतु सत्य हंतु जैसे लोक में सत्य विसंतु इति भण्यते उच्यते इति कहने पर इति भण्यते करे उत्तर देते उच्यते साध्य वैकल्यम वक्तुम सिद्धांति पाणिपेश वाक्य उत्तम स्मरयति दृष्टांत में साध्य वैकल्यम दृष्टांत में दिया लोका तत्काल अव्यभिचारिण जागृत काल में सत्य अनुमान दिया है न मिथ्या तत्काल अव्यभिचारित जागृत लोकवत दृष्टांत में जागृत लोक में पहले न मिथ्या तो का न मिथ्या तो ये साध्य नहीं है मिथ्या तो है साध्य वैकल्यम वक्तुम दृष्टांत में सिद्धांति पाणिपेश वाक्य उक्तम स्मारय थी ननु ननु जाग्रस्थलोकाना मिथ्यात्वं प्राक् प्रपंचितम् अविद्यामात्र हेतुत्वं पाणिपेश प्रबोधनात् ननु जाग्रस्थलोकानां मिथ्यात्वं अविद्यामात्र हेतुत्वं मिथ्यात्वं पाणिपेश प्रबोधनात् प्राक् प्रपंचितम् जाग्रस्थलोक भी मिथ्या है अविद्यामात्र हेतुत्वं मिथ्यात्वं पाणिपेश प्रबोधनात् जागृत आदि लोक मिथ्या है, पानी पे साथ से हिला करके जगाया तो जो लोक है वो कर्ता होता नहीं, मिथ्या है, ये पहले कहा था। मिथ्यात्म अभी मिथ्यात्म असत्वम अनिर्वाच्यत्म वा जागृत लोग का नाम मिथ्यात्म, वो जो पहले पूर्व पक्षी अनुमान है मिथ्या न लोक विमता लोक का मिथ्या न, तो मिथ्यात्म न, तो मिथ्यात्व शब्द क्या था, असत्वम अनिर्वाच्यत्म वा नाद्य हो अपराधांता, तो हम तो मिथ्यात्व नहीं कहते जागृत स्वप्न को, जागृत स्वप्न प्रपंच को न मिथ्या, मिथ्यात्व का अभाव सिद्ध करता है पूर्वपक्षी, तो मिथ्यात्व तो हम नहीं मानते ना, नाद्य अपराध अपसिद्धांत होगा, असत्व नहीं मानते। अब यदि कहें अनिर्वचनीय नेतर अप्रसिद्ध, तुम जो कहते मिथ्यात्व न, तुम्हारे मत मिथ्यात्व क्या चीज़ है, सिद्धांत पूछता है। अनिर्वाच्य तो अभी सिद्ध नहीं ना तुम्हारे, तुम हम कहते अनिर्वाच्य मिथ्या स्वप्न आदि को, अब तार्किक मत के अनुसार द्वैतवादी के मत के अनुसार मिथ्या तो कहाँ सिद्ध है, अनिर्वचनीय तो सिद्ध नहीं, नहीं तर अप्रसिद्ध अनिर्वचन औषध इत आशंक कहते हैं। अपसिद्ध असत्य तो ही नहीं, असत्य अनिर्वचन अपसिद्धांत नहीं कहा, हम मानते हैं प्रसिद्ध नहीं कहा, तुम उसको साध्य कैसे बनाओगे, दृष्टांत में क्या साध्य है, सब जिसका निषेध करते मिथ्यात्व का अभाव, जागृत प्रबंध मिथ्यात्व का अभाव देते हो, तो मिथ्यात्व स्वप्न स्वप्न प्रबंध मिथ्यात्व अभाव, मिथ्यात्व कहाँ सिद्ध है, तो मिथ्यात्व का अर्थ कहते अविद्या मात्र हेतुत्व, अविद्या मात्र उसका हेतु, अविद्या मात्र उसका हेतु है, अन्य कोई हेतु नहीं, तो मिथ्यात्व सिद्ध होगा। और वो पहले सिद्ध क्या है, अविद्या मात्र हेतु पानी पर स्वपोधनात् प्राग इत्युक्तम विनादि तन मिथ्यात्व फलितमः, तन मिथ्या तो जागृत भी मिथ्या है पहले कहा, तथा च सते दृष्टांतो भवतो नोपपद्यते, मिथ्यात्मकत्वात् सर्वस्य नैतदेवं कुतो यतः, तथा च सति भवतो दृष्टांत नोपपद्यते, सिद्धांत कहता है पूरा विषय क्या, तुम्हारे दृष्टांत जैसे जागृत लोक बता, दृष्टांत जागृत लोक भी मिथ्या है पहले सिद्ध कर दिया है, तो दृष्टांत कैसे बनाया, न मिथ्या इसे अनुमान करने के लिए, मिथ्यात्मकत्वा सर्वस्य, सर्वस्य मिथ्यात्मकत्वा, जागृत ही मिथ्या है, ऐसा कहने पर पूरा विषय कहता है नहीं तदेवम एवं न, ए तदेवम न, सिद्धांत कहता है ठीक नहीं, कुतो क्यों नहीं, यतः कह करके आगे पूरा विश्व उत्तर देगा। तत्र पूर्व दृष्टांत दाष्टांतिक भेद असमय वेतमा, दृष्टांत दाष्टांति भेद नहीं हुआ क्योंकि दृष्टांत भी मिथ्या है, मिथ्या आत्मकत्वा सर्वस्य, दृष्टांत क्या बनेगा, तत्र पूर्ववादी दृष्टांत साधयितुं चोद्या असंभव प्रति जानते, पूर्ववादी दृष्टांत जागृत को दृष्टांत देकर देने के लिए आक्षेप जो पूर्व पीछे चौदह असंभव कहता है, तो नहीं तद एवं ये ठीक नहीं तुम्हारा कथन, सिद्धांत ने जो कहा सर्वस्व मिथ्यात्मकत्वाद, ये जो है तुम्हारे जो कहा वो आक्षेप क्या, कई दृष्टांत तुम्हारा नहीं बनेगा, ये जो कह तो ठीक नहीं, ये तदेव न चौदह असमय में हेतु पूछा क्यों नहीं कुतः, तो उसके उत्तर देगा सिद्धांत, ये पूर्वपक्षी जिज्ञासित हेतुमा यत, क्या कारण है, तमेव विरुणति विवेकमात्र सिद्ध्यर्थो भोक्तृभोग्यपदार्थयोः पाणिपेशादिको ग्रन्थः शुद्धिस्तत्र विवक्ष्यते, पाणिपेशादिको ग्रन्थः भोक्तृभोग्य पदार्थ यो विवेक मात्र सिद्ध्यर्थ तत्र शुद्धि विवक्षति। पानी प्रसादी का जो ग्रंथ शास्त्र पानी प्रसाद का हाथ मिलाकर जगाया, ये भोक्ता और भोग्य पदार्थ में विवेक मात्र सिद्ध, विवेक के लिए केवल भोक्ता भोग्य में विवेक मात्र सिद्धि के लिए किया। ऐसा कहने से भोग्य से भिन्न है भोक्ता होता है, शुद्धि तत्र विवक्षते कौन भोक्ता है, ये यही कहा। तो मिथ्या तो सिद्धि के लिए नहीं। देहद्वयस्य आत्मनश्च विवेक मात्र हेतु पाणिपेश आदि ग्रंथ, स्थूल सूक्ष्म शरीर और आत्मा में विवेक के लिए। तत्र यद्यपि स्थूलोहम इत्यादि आत्मस्थौल्यादि देर मिथ्येति जागृत मिथ्यात्म आर्थिकम, स्थूलोहम इति आत्मस्थौल्यादि के धीर, जो स्थूलत्व आत्मा में स्थौल्यत्व स्थौल स्थौल्य स्थूलता ज्ञान होता है मिथ्या, यदि जागृत मिथ्यात्म अर्थ से सिद्ध होता है क्योंकि आत्मा में स्थूल तो नहीं मानते, स्थूल हम प्रतीति होती है, इसे मिथ्या आती है। तथापि तद अविद्यमान कृत्वा, जागृत में आत्मस्थौलादि बुद्धि जो होती है वो मिथ्या है, वो होने पर भी अर्थ से सिद्ध होने पर भी वो असिद्ध मान करके अविद्यमान कृत्वा असिद्ध जैसे मान करके तदृष्टान्तेन उक्तचोद्य उत्थानम इत्यर्थ। तदृष्टान्तेन तदृष्टान्तेन सर्प जागृत को दृष्टांत बना करके सत्य बना सत्य पूर्व ऋषि कहता है उत्थान चोद्य का उत्थान आक्षेप हो जाएगा, जागृत प्रपंच मिथ्य सत्य है, जागृत प्रपंच सत्य होने के कारण मिथ्या नहीं होने से तत्काल भेजा स्वप्न भी सत्य है। पूर्व ऋषि कहता है यद्यपि जागृत अर्थ से मिथ्या तो सिद्ध होता है क्योंकि स्थूल हम प्रतीत होती है, आत्मा स्थौल्य जो ज्ञान होता है मिथ्या है, स्थूल तो आत्मा में ही नहीं। तो इसी प्रकार जागृत मिथ्या अर्थ सिद्ध हो किंतु उसको अविद्यमान असिद्ध जैसे मान करके अभी जागृत को दृष्टान्त दे करके युक्त उत्थान चौद्य कि स्वप्न भी सत मिथ्या नहीं है, जागृत जैसे सत मिथ्या नहीं है। सती चौद्य त निराशन स्वप्न मिथ्या तो मुक्तवा, इस आक्षेप होने पर आक्षेप का निराश हो जाएगा, स्वप्न में मिथ्या तो कथन होगा। पूरा विषय बताता है स्वप्न से मिथ्या तो मुक्तवा तथा जागृत भी मिथ्या इति साधनात्, जागृत मिथ्या सिद्ध करेंगे। देहाभ्याम विमुक्त शुद्धि स्वप्न वाक्य अभिष्टा इत्या, स्थूल सूक्ष्म शरीर जागृत स्वप्न देह से विमुक्त रहित आत्मा शुद्ध स्वप्न वाक्य ये यही विवक्षित है, शुद्धि तत्र विवक्षित है, ये पूर्व ऋषि कहता है। उत्तम विभागम आश्रित सिद्धम उपसंहृति, फिर भी क्या सिद्ध हुआ, तस्मात् तस्मात् कृतक दृष्टांत मुपादायात्मनोंचसा आध्यात्मिकादिलेपाना विशुद्धिरिह भण्यते। तस्मात् कृतक दृष्टान्तम उपादाय, कृतकत्व दृष्टान्त को लेकर के कृतकत्व अनित्य होगा। आत्मन आध्यात्मिका दिलेपान अंजसा विशुद्धिर यह भण्यते, आत्मा के साथ ही अध्यात्म आदि के संबंध नहीं है, शुद्ध है आत्मा ऐसे कहते, उसका लेप नहीं होता है। वस्तु तो असंतम अपि दृष्टान्त संतम कृत्वा, जागृत तो कोई सत्य ऐसा सिद्ध नहीं है, है नहीं होने पर भी संतम से सत्य मान करके तेन स्वप्न सत्यत्व आशंका, उसे स्वप्न में सत्यत्व की आशंका और उसका निराश करने पर आत्मन सर्व प्रकारम सर्व प्रकार मल निराश, सारे स्वप्न भी मिथ्या जागृत मिथ्या कर सारे सब प्रकार मल का निराश आत्मा में हो जाएगा, ये स्वप्न वाक्य न उच्यते। तो जागृत भी तद्वत मिथ्यात्वाद आत्मिक रस शुद्ध से आता, जागृत भी मिथ्या होने से आत्मिक रस शुद्ध होगा इत्यर्थ, यही थी स्वप्न वाक्य ग्रहण स्वप्न में। पानी पेश वाक्य जागृत मिथ्या तो उक्त्या अर्थात उक्ता शुद्धि अत्रापि सैव उच्यते चेत् पुनरुति इति आशंक्याः किञ्चिद् किञ्चिद् किञ्चित् सामान्यमाश्रित्य जामित्वं प्रतिपद्यते न्यायः सर्वोऽपि येन अतो नैत साधु प्रचोदितम् तो पहले मिथ्या तो कह दिया था, फिर अभी मिथ्या के लिए पानी प्रसाद वाक्य नहीं, शुद्धि के लिए से पूर्व पक्षी कहता है। तो नहीं तो दोनों पुनरुक्ति होती, पहले मिथ्या तो कहा फिर अभी मिथ्या तो कहेंगे तो पुनरुक्ति। तो किंचित सामान्य में आश्रित जामित्व प्रतिपद्यते सर्वोपि न्याय सर्वोपि सर्वत कहीं सामान्य लेकर कहेंगे जामित्व आलस्य होता है पुनरुक्ति होगी, कुछ ना कुछ सामित्य है तो पहले जो कहा आगे कुछ कहेंगे दोनों कुछ ना कुछ सामान्य मिल जाएगा। सामित्य सामान्य को लेकर के जामित्व दोष मानेंगे तो सर्वत्र ही हो जाएगा। इसलिए ये ना तो नहीं तो इसलिए नहीं तो साधु प्रचोदितम जो यहाँ भी मिथ्या तो कहेंगे तो पुनरुक्ति होगी, ऐसा जो पूर्व पक्षी का अभिप्राय सिद्धांत कहता है ये प्रचोदितम ये तो साधु नहीं ठीक नहीं है। यहाँ तो स्वप्न पदार्थ मिथ्या सिद्ध करने के लिए ही वो पानी पे से वाक्य है, अभी उसके में सिद्ध करेंगे सिद्धांत भी कहेगा। ठीक है मैं यत्किंचित साम्यात पौनरुत्यम सर्वत्र तुल्यम रवांतर भेदात अपनरुत्यम प्रकृति भी समान, कुछ सामान्य को लेकर के पौनरुत्य कहें तो सर्वत्र मिल जाएगा, कुछ ना कुछ साम्य मिल जाएगा। रवांतर कुछ भेद से यदि पुनरुत्ति का अभाव कहेंगे यहाँ भी समान है पुनरुक्ति का अभाव है, क्योंकि पूर्वत्र शुद्धिद्वारस्य आर्थिकत्वाद यह वाचनिकत्वाद, पूर्वत्र आत्मा में शुद्धि का द्वार अर्थ से सिद्ध होता है और यहाँ स्पष्ट शब्द से सिद्ध होगा, ये भेद है। जागृत दृष्टान्तेन स्वप्न सत्यत्व चोद्य संभवाद वाच्यत्वस्य समाधि रीति, फिर जागृत दृष्टान्त देकर के स्वप्न में सत्यत्व जाक्षेप हुआ हो सकता है, उसका समाधान क्या है। इति पूर्ववादी मुखेन उक्त्वा कोष समाधि, पूर्ववादी ने तो का समाधान हो जाएगा, तो समाधान क्या है। अह महाराजादय महाराजादयो नास्य स्वप्नानुभवगोचराः आत्मभूता इति ज्ञेयास् तद्भेदेनोपलम्भनात्। स्वप्नानुभवगोचरः महाराजादयो अस्य आत्मभूता न इति ज्ञेया तद्भेदेनोपलम्भनात्, उसे भेदे अपने शरीर आदि रहता है, अपने स्वरूप से भिन्न जो दिखता है अनुभव विषय उसके स्वरूप नहीं है। अस्य इति स्वप्न दर्शु ग्रहणात् भेदेन अस्य आत्मभूता न स्वप्न दृष्टा के स्वरूपभूत नहीं, महाराज जो स्वप्न दिखता है स्वप्न अस्य न आत्मभूता स्वप्नानुभव गोचरा महाराजादय अस्य आत्मभूता न कस्य स्वप्न दृष्टा के विमता न द्रष्टुरात्मानो धर्मा व तदृश्यत्वात् घटवत्। विमता महाराजत्वादि जितने न द्रष्टुरात्मानो धर्म व दृष्टा के स्वरूप अथवा दृष्टा के धर्म भी नहीं, क्योंकि उसके द्वारा दृश्य जो दृष्टा देखता है स्वप्न में वो अपना स्वरूप नहीं अपने अपना धर्म भी नहीं, तदृश्यत्वादि जैसे घट है। किंच स्वप्न दृष्टान जागृत दृष्टाद अर्थांतरत्वेन दृष्टेर मिथ्यात्म जागृत स्वप्न दृष्ट पदार्थ जागृत दृष्ट पदार्थ से भिन्न है, इसलिए मिथ्या है। पर्यंक इति पर्यंक सहिता राज्य प्रत्यक्षादि प्रमाणकात् वही समीक्षते राजा स्वप्न दिग्वीर वनंगत पर्यंक साहित राज्ञ प्रत्यक्षादि प्रमाण कात राजा स्वप्न दिग्भीर वनंगत बही समीक्षते पर्यंक से राजा सोया प्रत्यक्षादि प्रमाण से दिखता है स्वप्न देखने वाले स्वप्न दिग्भीर राजा बही समीक्षते वनंगत बही समीक्षते अन्य स्वप्न देखने वाले देखे राजा वन में गया है अन्य स्वप्न दिखता है कोई स्वप्न दिग्भी बही समीक्षते राजा बहि वनंगत तद्ग्राहक प्रत्यक्षादि पार्श्वतानं जागृतामिति पार्श्वत तो देखते प्रत्यक्ष राजा प्रत्यक्षादि प्रमाण कर सक रहे राजा किंतु आप स्वप्न देखने वाले देखते हुए राजा वन में स्वप्नात् अर्थांतरत्वा जागृदृष्ट राजा देरेव मिथ्यात्वं किं न स्यात् स्वप्न से अर्थांतर सोने से जागर जो दिखता है वो मिथ्या हो स्वप्न सत्य हो जो स्वप्न में देखते राजा वन में है वही सत्य हो और जागृत शरीर मिथ्या क्यों नहीं होगा इति आशंका है स्वानुभूति स्वानुभूत्यनुरोधेन राज्यो राजामृषा गृहे स्वप्ने प्रबुद्धस्य सतो मृषा स्याद वनमाश्रितः राज्ञः स्वानुभूति अनुरोधेन गृहे राजा अमृषा राजा को स्वप्न देखने वाले कहते वन में गया पार्श्व में सब लोग देखते इसके शरीर और स्वयं राज्ञ स्वानुभूति अनुरोधेन राजा गृह अमृषा राजा घर में भी सत्य है मिथ्या नहीं स्वयं अनुभव करता है वो तो स्वप्न नहीं देखा मैं वन में गया अन्य लोग सपना कोई देखता है राजा बने में गया राजा वहाँ थे तो उसका अपना अनुभव से राजा का जो राज्ञ गृह राजा अमृषा घर में राजा सत्य है मिथ्या नहीं सपने प्रबुद्ध से सतः वनम आशित यदि वन में था सपने प्रबुद्ध से सतो मिशा सियाद यदि ये राजा वनम आश्रित था सपने में जग गया जगन से क्या होना चाहिए मन में मिथ्या अपने को देखना चाहिए किंतु वह मिथ्या नहीं देखता है सत्य देखता अपने शरीर को ठीक है मैं अमृषाति छेद पहला राजा राज्ञो राजा अमृषागृह जागृत दृष्टि अनुभवा तदृष्ट से सत्यते जागृत दृष्टि के अनुभव से तदृष्ट से सत्यत्व तदृष्ट सत्यत्व स्वप्न दृष्टि अनुभवात तदृष्ट से अपि सत्यत्व स्याद जागृत दृष्टि अनुभवात दृष्टि अनुभवात तदृष्ट से सत्यत्व जागृत दृष्टि अनुभवात तदृष्ट से स्वप्न दृष्ट से सत्यत्व यदि सत्य होगा स्वप्न दृष्टि अनुभवाद तदृष्ट से सत्यत्व स्यात् जागृत दृष्टि अनुभव तदृश हाँ नहीं जागृत दृष्टि अनुभव तदृश सत्यत्व जागृत काल में देख रहे लोग देख रहे उदृष्ट के अनुभव से उसका दृष्ट सत्य जिदे मानेंगे स्वप्न दृष्ट अनुभव से स्वप्न दृष्ट से अभी वो भी सत्य होना चाहिए जागृत लोग देखते हैं तो दृष्ट होने के कारण यदि सत्य स्वप्न में जो देखते हो उनका दृष्ट भी सत्य होना चाहिए इतना आशंका है स्वप्न प्रबुद्ध से सतो मृषा स्याद मनवासित स्वप्न दृष्ट जी सत्य होता वहाँ यदि राजा जग जाए जग जाने पर क्या होना चाहिए? सपने में वन में दिखना चाहिए। तस्याम अवस्थायाम वर्णम आश्रित संदृष्टो राजा, उसे होता है वनमाश्रित सन राजा, तस्य प्रभुदस्य, अपने आप जग गया तो प्रभुदस्य मिथ्या साधित्य जना वर्तमान सन दृष्ट राजा तस्य वो घर में रहते तो घर में जो राजा मिथ्या हो जाएगा, वन वाला सत्य होना चाहिए। प्रबुद्धस्य राजा, अच्छा नहीं तस्य अवस्था में वर्तम वनमाश्रित सन दृष्टो राजा देखा गया तस्य प्रबुद्धस्य। हाँ अभी अभी जाग गया राजा, जग गया सपन देखने वाले देखते वन में है, लोग देखते राजा को देखे सोया हुआ और देखते सब राजा जग गया, उसका अनुभव हो गया मैं घर में हूँ, कि सपन देखने वाले क्या देखते वन में है, तो अभी वन में जो शरीर है वो सत्य हो गया मिथ्या होगा, मिथ्या हो मिथ्या होने से क्या हुआ, तो सपन दृष्टा का जो राजा वो मिथ्या ही है पूरा, कि ये जगने के बाद भी वो मिथ्या मानना पड़ेगा, मिथ्या है ये जग गया तो मिथ्या है, और यदि मिथ्या हो गया तो सपन दृष्ट सत्य कैसे हो, सपन दृष्टि के द्वारा दिखने से सत्य कैसे होगा, मिथ्या से आद मिथ्या भवत भवत अवस्था में वर्तम वन में आश्रित सन दृष्ट राजा, वन में आश्रित राजा दिखा गया सपन दृष्टा के द्वारा, तस्य प्रभु तस्य जग गया तो फिर मिथ्या से आद, मिथ्या से आता मतलब अभी जग्ञा यहाँ सपने जो दिखता है वो मिथ्या है, ये सपने मिथ्या मतलब सब सपन दृष्टा दिखने पर भी सत्य नहीं, सपन दृष्टि नहीं, जागृत तो मिथ्या नहीं है, अभी सपन है, जागृत को तो सत्य कह सकते हैं, सपन दृष्टा जो दिखता है अभी सपने को सत्य कहने के लिए आरंभ हुआ, सपनाद अर्थांतरत्वा जागृत दृष्ट राजा देर एवं मिथ्यात्व, जागृत दृष्ट राजा मिथ्या हो क्यों नहीं होगा, जागृत दृष्ट राजा को मिथ्या कहेंगे सपन को सत्य कहेंगे, क्यों राजा जब जगया जाएगा अपना अनुभव से क्या सिद्ध होगा, घर में है वो सत्य है, जागृत दृष्ट देखा स्वयं और सपन देखने वाले देखते वन में आते, और सपने में यदि उस समय उस देखते समय राजा हैं जग जाता है तो क्या देखना चाहिए, सत्य उसका स्वरूप यदि वन में तो आपको वन में देखना चाहिए, मिथ्या है ना, उसको सत्य नहीं कर सकते ना, क्योंकि अभी अभी सोया हुआ सो करके अन्य लोग को देखते वन में चला गया, और सो जागृत शरीर वास्तव में नहीं रहा, नहीं रहा उस समय राजा वन में गया है, हाँ अन्य लोग को सपने में देखते वन में गया है, होने से सपने में जो अन्य लोग को देखते वन में गया, ये जो लोग देखते खड़े होकर जागृत अवस्था में इनका दर्शन मिथ्या है, अन्य लोग देखे सपने में राजा वन में गया इसलिए जागृत दृश्य इनका मिथ्या हो, पूरा पीछे कहता है सपन दृश्य सत्य अन्य लोग राजा को वन में देखते हैं, इसलिए ये जो देख रहे हैं उनका मिथ्या क्यों नहीं होगा, इनका यदि मिथ्या होता है वो जगने के बाद वो स्वयं यहीं रहता है वहाँ नहीं देखता है, तो ये यदि यहाँ मिथ्या हो ये सत्य देखा तो फिर उनके जो सपन दृष्टा लोगों को क्या देखना चाहिए, वन में जो है वो मिथ्या देखना चाहिए, मिथ्या होनी चाहिए, किंतु वो तो सत्य देखते रहते हैं, इसे सत्य लगने पर भी वास्तव सत्य नहीं मिथ्या है, किंच स्वप्नो जागृत चैती द्वय मिथ्या स्याद, एक साथ दोनों मिथ्या मिथो व्यभिचारित आद सर्पाधिपति तो अनुमान नायन नायर विशेष शक्ति, दोनों में कोई विशेष नहीं, परस्पर व्यभिचारी स्वप्न जागृत में नहीं, जागृत स्वप्न में नहीं, व्यभिचारी होने का मिथ्या है, जागृत जागृत दृष्टम सा स्वप्ने स्वप्ने सजागरे मृषा अन्योन्य व्यभिचारित्वात् स्वप्न जागृत पदार्थ यो हो। जागृतिष्टम स्वप्ने मिशा, स्वप्ने सद जागर मिशा, अन्योन्य व्यभिचारित्वाद स्वप्न जागृत पदार्थ हो। अन्योन्य व्यभिचार होने से तो दोनों ही मिथ्या है, जागृतिष्ट मिथ्या है स्वप्न हो गया, स्वप्न दृष्ट जागर मिथ्या, व्यभिचार होने से दोनों मिथ्या है। योग्य कालाभावाच स्वप्न मिथ्या इत्या, योग्य काल भी नहीं स्वप्न देखने में जितने देखता है, और इति अह क्षपायांच कुतः, अह क्षपायांच कुतः संहृत अक्षस्य चे क्षणम् मृतानां जीवनं तद्वद् वृद्धानां यौवनं कुतः। क्षपायां च अह कुतः, कुतः संहुताक्षस्य च इच्छणम् तद्वत् जीव मृतानां जीवनं कुतः, तद्वत् य तद्वत् मृतानां जीवनं कुतः, वृद्धानां यौवनं कुतः। पहला जो कुतः दुभयान्वयी, क्षपायां च अह कृतः कुतः, संहृता कुतः संहृताक्षस्य इच्छणम् तद्वद् मृतानां जीवनं तद्वद् कुतः, कुतः वृद्धानां यौवनं। रात में सोया हुआ स्वप्न देखता दिन, छपाए में रात्रु अह दिन कैसे हुआ, और आँख बंद क्या संहृता कैसे क्षण कैसे होता है, आँख बंद कर सो गया दर्शन कैसे होता है, अब जो मर गया उसको देखता है मृतानां जीवन कैसे होगा, अब वृद्धानां यौवनं अभी बूढ़ा हो गया किंतु युवावस्था का स्वप्न देख रहा है। योग्य हेतु अभावाच तथा संहृताक्षर से इच्छा न अह क्षपायाम कह करके योग्य काल अभाव और निमित्त हेतु अभाव है, आँख बंद कर देखना कैसे होगा। कुतः शब्द से उभयत्र संबंध, कुतः क्षपायाम अह कुतः संहृताक्षर से इच्छा न प्रमाण विरुद्धत्वाच मिथ्या, मृतानाम जीवनम जो मर गया उसका जीवन है तो प्रमाण का विरुद्ध है। योग्य देशाभाव से तथा योग्य देश भी नहीं है, न चक्षुरादि दृष्टि न मंतर देह समीक्षण हिमवत प्रभृति नांच कुतोंतः संभवो हृदय। चक्षुरादि दृष्टि नाम अंतर्देह समीक्षण होना, देह के अंदर कैसे होगा चक्षुरादि के द्वारा, और हिमवत प्रभृति नाम से कुतः हृदय अस्य संभव अंत संभव पर्वत देखता अंदर कैसे संभव है। चक्षुरादि नाम बाह्यार्थ दृष्टिकरण नाम, तो बाह्यार्थ ज्ञान का कारण है चक्षुरादि। देह मध्यस्था अर्थ क्षण देह मध्य में स्वप्न अर्थ क्षण न प्रामाणिकम नापि तद विषय महापरिमाण हिमवत आदि नाम अल्प परिमाण है तो संभव नहीं। सपने विषय महापरिमाण हिमवत पर्वत आदि अल्प परिमाण हृदय में नहीं रहेगा। देहात बहिरेव स्वप्न दृष्टि अंगीकारात योग्य देश सिद्धि रीति आशंका, बाहर देखेगा तो योग्य देश हो जाएगी हिमालय आदि। नापि देहादि निष्क्रम्य पर्वतादीन समीक्षते देहं विना कथमगात गति साधन वर्जितः। देहाद विनिष्कर्प्य पर्वतादि नापि समीक्षते कथम देहम बिना साधन गति साधन वर्जित अगात, बिना देहम गति साधन वर्जित कथम अगात, कैसे जाएगा? अतः हाँ, देह के बिना कैसे जाएगा? देह से निकल कर जाता है, वह देह तो यहाँ रहता है, देह से देह के देह से निकल जाएगा, देह के बिना कैसे जाएगा? गति का साधन आदि रहित होकर के तन जाएगा दूर देश आदि। तथे तो देहम बिना स्वप्न दृष्टा देहे न संहत असंहत वा बहिर्गछत, देह से संहत होकर जाएगा असंहत होकर जाएगा। नाद्य शयन देश में उसका देह है, शयन देश से तद दृष्टि प्राप्त है, देह तो दिखता है, यही कर रहे हैं। हाँ, स्वप्न दृष्टा देहे न संहत असंहत वा बहिर्गछत, नाद्य शयन देश से उसको दिखती है, दिखता है सर, नेतर निसाधन से गति होगा तो साधन क्यों ना शरीर कैसे जाएगा? देहांतर से च अमानत्वाद इत्यर्थ, और देहांतर दूसरे देह वो कोई प्रमाण नहीं, दूसरे देह देहादि बिना भी तत्कार्य गति आदि से आदि थी विपक्ष अनुवादि, कहते देह के बिना भी उसका कार्य गमन आदि हो सकता है, अनुवाद अंतरेण अंतरेणापि देहादीन तत्कार्यं चेत् करोत्ययम् व्यर्थं देहादुपादान मस्य प्राप्नोति संशयम्। देहादीन अंतरेणापि तत्कार्यम अयम करोति चेत अस्य देहादि उपादानम असंशयम व्यर्थम प्राप्नोति, बिना देह इंद्रिय प्राणादि इंद्रियादि के बिना शरीर के बिना यदि उसका कार्य देह इंद्रियादि के बिना देह के बिना देहादीन के बिना उसका कार्य यदि भोग सुख दुखादि कर ले कहा कर लेता है, फिर ये बहु के लिए देहादि ग्रहण व्यर्थ असंश व्यर्थ व्यर्थम, इसमें कोई संशय नहीं थी। अति प्रसिद्धता दुष्य थी व्यर्थम देहादि ग्रहण स यथा इत्यादि शंका महा सयथा, हाँ सयथा महाराज जान प्रदान गीता थे नन्नु ननु पर्यंके आसीनो गच्छन् शिबिकया वनम् वेश्मतो बहिरात्मानम् द्रक्षतीति न तद्यतः। ननु पर्यंक आसीनो शिविकया वनम गच्छन् आत्मानं वेश्मतो बहिर्द्रक्षति इति इति न तत्, ये ठीक नहीं शंका यहाँ तक न तत् सिद्धांति कहता है, यत हेतु आगे पर्यंक रहता हुआ फिर शिविक गच्छन् जाकर शिविका के द्वारा वनम गच्छन् बाहर दिखता है स्वप्न में, ये सिद्धांत कहते तन्न देहांत स्वप्न उत्तीर अनुभव विरुद्धा पूर्व पीछे कहता है, स्वप्न देह के अंदर देखता है ठीक नहीं तो बाहर गया के देखेगा। चोद्यम निषेध निषेध निषेधत वाक्यम हेतुत्व न आदते, तो निषेध करने वाले वाक्य लेते न तद यत तत्र दृष्टान्त व्याचष्टे, वो जिसे दृष्टान्त दिया महाराजान तद यथा महाराजो जान प्रदान गृहीत्वा स्वे जानपद जिसे चल रहता है, इसी प्रकार प्राण में स्वे शरीर यथा काम परिवर्तित है शरीर में रहता है, जिस राजा अपने राज्य में घूमता है सपने में अपने शरीर के अंदर रहता है, श्रुति कहती है श्रुति शरीर के अंदर नहीं कि बाहर अमात्यादि। अमात्यादीन यथादाय स्वात्म भोग प्रसिद्धये नृपः स्वदेशमध्यस्थो यथेष्टं परिवर्तते। यथा नृपः स्वात्मभोग प्रसिद्धये अमात्यादीन आदाय स्वदेशमध्यस्थ यथेष्टं परिवर्तते। अपने भोग के लिए अमात्यादि को लेकर के देश के मध्य में यथेष्टं परिवर्तते रहता है, ये दृष्टांत दिया। इसी प्रकार स्वप्न में देखता है, ये दृष्टांत हुआ। दाष्टांतिक कहते आगे, स्वदेह राष्ट्र संस्थोयं जागृत भाव निरूपिणः प्राणानात्मा तथा आदाय स्वप्नान् पश्यति कामतः। जागृत भाव निरूपिण नी है ना, टिप्पणी में दे दिया, निरूपयंति इति प्राण इंद्रियादेह अतस्ते त निरूपिण। श्लोक में नी स्वदेह राष्ट्र संस्थ, अयम स्वदेह राष्ट्र संस्थ, जैसे राजा राष्ट्र संस्थ है, यहाँ स्वदेह राष्ट्र, स्वदेह ही राष्ट्र है, उसमें स्थित है देह के अंदर। जागृत भाव निरूपिण, जागृत भाव को निरूपण करने वाले इंद्रियादि, साम प्राणान आदाय, आत्मा प्राणान आदाय, स्वप्न काम तो स्वप्नान पश्यति, तो इंद्रिय प्राण को लेकर के स्वप्नों को देखता है, इच्छा से अंदर देह के अंदर देखता है। श्रुति कहती स्पष्ट, स्वप्न व जागृति अपि लोकानाम आत्मनि अविद्यारूपित इति भाव। जागृति अपि लोकानाम, लोक भी अविद्यारोपित स्वप्न में, जैसे द्वयोराविद्यत्वे कथम आत्मशुद्धि, दोनों मिथ्यात आत्मशुद्धि की तद हेतु विद्या हेतु अभाव, आत्मशुद्धि तद हेतु आत्मशुद्धि अति को विद्या हेतु नहीं। आत्म द्वयोराविद्यत्वे कथम आत्मशुद्धि, तद हेतु विद्या हेतु अभाव, तद हेतु का शुद्धि ज्ञान के हेतु, तद हेतु विद्या, तद हेतु को विद्या बहुबरी, विद्या हेतु फिर विद्या के हेतु अभाव, तद हेतु विद्या शुद्धि का हेतु विद्या, विद्या के हेतु अभाव। द्वयर अविद्यत्वे कथम आत्मशुद्धि, दोनों जागृत स्वप्न अविद्य आत्मशुद्धि कैसे, तद हेतु क्या था, शुद्धि हेतु विद्या, शुद्धि हेतु विद्या, हाँ शुद्धि हेतु विद्या है, विद्या के हेतु अभाव, शुद्धि विद्या के हेतु क्या है, जागृत कोई नहीं रहा तो उसको लेकर के, तो कोई पदार्थ हो तो विद्या होगी, विद्या उनसे शुद्ध होगा, शुद्धि हेतु विद्या, विद्या का कोई हेतु नहीं रहा, दोनों मिथ्या हो गई, स्वप्न जागृत दोनों ही नहीं रहे, शुद्धि हेतु विद्या अभाव, आत्म कथम आत्मशुद्धि, आत्म के शुद्धि निश्चय कैसे होगी, शुद्धि का हेतु विद्या, विद्या का हेतु नहीं रहा, इतिहास असत्य, तो हेतु बता देंगे असत्य, असत्योपाधि भी सोयं कूटस्था संग विग्रह अविद्यारोपित मलो विद्या आत्मा विशोध्यते। स्वयं कुटस्था संग विग्रह असत्य उपाधि भी असत्य उपाधि भी विद्या अध्यारोपितमल आत्मा विद्या विशोध्यते। कुटस्था संग विग्रह आत्मा स्वयं कुटस्था संग विग्रह आत्मा असत्य उपाधि भी अविद्यारोपितमल विद्या विशोध्यते। विद्या से विशोधित होगा असत्य उपाधि भी अविद्यारोपितमल विद्या विशोध्यते। विद्या भी वही मल आरोपित उसके द्वारा शुद्ध होता है। चार्य में श्रुत्याचार्य आदि भी रीति जावत स्वयं कुटस्थ असंग विग्रह आत्मा अस्यत उपाधि भी अविद्यारोपितमल श्रुत्याचार्य आदिना विद्या विशोध्यते। कुटस्थासंगत्वेन आत्मनो अविद्यारोपितमलत्व मुक्तम्। कुटस्थासंग आत्मा कुटस्था होए कौन सा श्लोक हुआ था हाँ चारे कुटस्थासंग विग्रह आत्मा असत्य उपाधि भी अविद्यारोपितमल ये आया इसको लेकर दें। कुटस्थासंगत्वेन आत्मनो अविद्या अध्यारोपितमलत्व कहा क्योंकि आत्मा कुटस्थ असंग है उसे मल है ही नहीं तो मल को अविद्या अभिहित कहा। अविद्या अध्यारोपितमल असत्य उपाधि भी अविद्या अध्यारोपितमल कहा उसका स्पष्टीकरण विषय दे थे। निस्संगस्य निस्संगस्य ससंगेन कुटस्थस्य विनाशिना आत्मनो नात्मना योगो वास्तव नोपपद्यते। कुटस्थ असंग स्वरूप है आत्मा उसमें अविद्या अध्यारोपित मल क्यों है वास्तव मल क्यों नहीं मानेंगे इसका हेतु है दोनों निस्संग से ससंगेन निस्संग से कुटस्थ से विनाशिना ससंग निस्संग से ससंग है न कुटस्थ से विनाशिना कुटस्थ है विनाश के साथ अनात्मा के साथ आत्मन अनात्मना वास्तव योग नोपपद्यते। निस्संग में ससंगत्व कुटस्थ में विनाशी आत्मन अनात्मा ये दोनों का संबंध वास्तव नहीं होगा इसे कल्पित मानना पड़ेगा। ओम।